fest. Det er byen jeg forlod, nu er der intet mere tilbage. Og til sidst jeg helt forstod, kun minderne de lever, skøn de blegner mere og mere. Men en ting jeg husker på, det billede jeg ser. I det gamle landsbyhus levede vi i sus og dus. Der blev spillet, der blev sunget i vort hus. Og jeg glemmer alle gang min bedste far han stod og sang om de kønne piger han kendte til en gang. Han var vist en dansevang, drillede piger dagen lang. Og han gik bag floden over mark og vang. Ja, han var en dansevang, drillede piger dagen lang. Når han gik bag floden over mark og vang. Og intet er nu helt som før. Landsbyhuset er der stadig med din gamle dør. Og bedstefar han sidder i din gamle gyngestol. Jeg tænker på de dage, hvor han strålede som en sol. I det gamle landsbyhus livede vi i sus og dus. Der blev spillet, der blev sunget i vort hus. Og jeg glemmer ej dengang, bedste far han stod og sang om de kønne piger han kendte til en gang. Han var vist en dansjuan, drillede piger dagen lang. Når han gik bag floden over mark og vang. Ja, han var en dansjuan, drillede piger dagen lang. Når han gik bag floden over. Når han gik bag floden over mark og vang. Ja, han var en dansjuan, drillede piger dagen lang. Når han gik bag floden over mark og vang.